Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 marca, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat. Prawie 500 000 mieszkańców Charkowa bez prądu po wczorajszych zmasowanych ostrzałach rosyjskich. Rolę Jana Pawła II w odzyskaniu przez Polskę niepodległości podkreśliła w wystąpieniu w mediach publicznych marszałek Sejmu. Cele bezpieki można dziś zwiedzić w Warszawie bezpłatnie i z przewodnikiem. W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, bez prądu pozostaje prawie 500 000 mieszkańców. To efekt wczorajszego zmasowanego ataku rakietowego Rosjan na Ukrainę. Energetycy pracują bez przerwy, aby przywrócić światło w domach, powiedział Ołech Syniechubow, szef miejscowej administracji obwodowej. Jeśli chodzi o miasto Charków, mamy obecnie 470 tysięcy mieszkańców bez prądu, a połowę z nich udało nam się już podłączyć. W Charkowie połączona jest cała infrastruktura krytyczna miasta, w tym wodociągi i oczyszczalnie ścieków. Teraz próbujemy dowozić wodę do mieszkańców wieżowców. Sytuacja jest naprawdę trudna. Podczas wczorajszego ataku rakietowego Rosjanie wystrzelili 15 pocisków C-300 w kierunku obiektów infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła rolę Jana Pawła II w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku. Marszałek Sejmu w wystąpieniu emitowanym przez media publiczne zaznaczyła, że Jan Paweł II był dla Polaków światłem wolności. Jego słowa "nie lękajcie się" pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. My Polacy jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii nie z przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu i złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi. Elżbieta Witek powiedziała także, że dziś próbuje się zniszczyć wizerunek Jana Pawła II, tak samo jak komuniści próbowali zniszczyć go za życia. Marszałek Sejmu skomentowała w ten sposób reportaż atakujący postać Ojca Świętego, wyemitowany w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych. Wczoraj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Szef Rządowego Centrum Analiz, minister Norbert Maliszewski, powiedział, że ewentualne decyzje o przedłużaniu programów pomocowych na przyszły rok będą odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Wyjaśnił, że będą one podejmowane przez rząd stopniowo. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że obecny rok jest bardzo specyficzny i każda decyzja wymaga odpowiedniej analizy sytuacji. Za każdym razem, jak będziemy widzieli, że jest jakiś problem, no to będziemy proponować rozwiązania, które są punktowe, celowane, takie, które rozwiązują dany problem. Minister przypomniał o przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy, która umożliwi piekarniom i cukierniom zakup gazu po obniżonej cenie. Chcemy otworzyć nowy rozdział w relacjach z Francją, powiedział dziennikarzowi Le Figaro brytyjski premier Rishi Sunak, który złoży dziś wizytę w Paryżu na czele delegacji rządu Wielkiej Brytanii. Będą to pierwsze od 5 lat francusko-brytyjskie rozmowy w tym formacie. Rishi Sunak powiedział Le Figaro, że dobre relacje z Francją są dla Wielkiej Brytanii kluczowe i podkreślił, że prezydent Macron jest wielkim przyjacielem jego kraju. To aluzja do słów jego poprzedniczki Liz Truss, która stwierdziła kilka miesięcy temu, że nie wie, czy francuski przywódca jest przyjacielem czy wrogiem Brytyjczyków. Premier Rishi Sunak podkreślił, że chce rozmawiać z prezydentem Francji o zaostrzeniu walki z nielegalną imigracją na kanale La Manche. To wspólne wyzwanie, stwierdził polityk, przypominając, że w ubiegłym roku liczba nielegalnych imigrantów w Europie wzrosła o 60%. Chcę złamać system gangów, które bawią się życiem ludzi, powiedział brytyjski premier. Rishi Sunak przypomniał na łamach Le Figaro, że Francja jest też ważnym partnerem Wielkiej Brytanii w dziedzinie obrony i energii. Polityk podkreślił, że oba kraje chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich obywateli w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wzmocnić współpracę energetyczną w sektorze jądrowym, aby uwolnić się od rosyjskiego szantażu gazowego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś w Warszawie bezpłatnie i z przewodnikiem można zwiedzić cele bezpieki, czyli piwnicę dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Na własne oczy można będzie zobaczyć, jak funkcjonowała komunistyczna katownia, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To miejsce jest dlatego wyjątkowo, że ono w dużym stopniu jest oryginalne. Kiedy przestał być tam areszt śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to wyniesiono sprzęty i zrobiono tam magazyny jakiejś obrony cywilnej, więc właściwie tam przetrwały napisy na murach, przetrwały posadzki, drzwi, judasze. Warto zobaczyć, bo tam jest dużo rzeczy oryginalnych. Z trudem przez rodziny przeniesione, przemycone grypsy od tych, którzy tam siedzieli. Bezpłatne zwiedzanie jeszcze dziś o 13 i o 15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś pogoda w kratkę, więcej rozpogodzeń na południu, a w centrum i na północnym wschodzie opady, lokalnie marznące. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 16 w Małopolsce i na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, Polsko! Z naszych najnowszych informacji wynika, że już jest! Wygląda okazale, jest atrakcyjne, wysokie i dostępne w banku Pekao S.A. Tym z żubrem to aż 8% na koncie oszczędnościowym. Załóż konto przekorzystne i zyskaj 8% na koncie oszczędnościowym. Dodatkowo, jeśli założysz konto na selfie, możesz otrzymać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Środki do 200 tysięcy złotych zgromadzone na koncie oszczędnościowym będą oprocentowane na 8% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy. Promocja trwa do 15 marca 2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji Pekao Pay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pekao.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. W tej godzinie targi lotnicze w Rzeszowie, ale także wybierzemy się do Poznania. Tam opowieść o historii lalki Barbie. Zabawka jest na rynku od 64 lat. Jak przez ten czas się zmieniała i jak wpływała na kanony piękna, o tym porozmawiam z naszym gościem Aleksandrą Sobocińską z Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Zapraszamy na weekend, na początek w trójce The Cranberries. Inauguracja wystawy Dom Muzeum Jana Matejki w Krakowie odbyła się 6 marca tego roku. Zaprezentowano w pełni urządzone pomieszczenia pierwszego piętra kamienicy przy ulicy Floriańskiej. Są obrazy Matejki, ale też rysunki, zabytki rzemiosła artystycznego oraz przedmioty codziennego użytku. Ekspozycja została zaplanowana w taki sposób, by zwiedzający mógł poznać pamiątki po artyście, jego zbiór kolekcjonerski oraz projekty polichromii. Mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na tę wystawę. Wystarczy do mnie wysłać e-mail z imieniem i nazwiskiem na adres piotr.firan@polskieradio.pl. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowy się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być. Na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój. I wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Firmy z branży lotniczej prezentowały swoje oferty zatrudnienia na targach Aviation Career Day w Rzeszowie. Wydarzenie było skierowane do osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w branży lotniczej. W targach wzięli udział przedstawiciele wielu firm funkcjonujących w lotnictwie. Uczestniczyli w nich także młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają na podkarpacki rynek pracy. Takie targi to ważna sprawa dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. Czasami nie wiadomo, gdzie zacząć, jeżeli chodzi o karierę swoją zawodową, a takie targi naprawdę pomagają młodym ludziom zobaczyć, jak to jest i zapytać się ludzi, którzy faktycznie pracują w tej branży, zapytać się, jak to jest i dowiedzieć się, jak można zacząć swoją karierę. Dzięki temu studenci mają szansę porozmawiać z pracodawcami, dowiedzieć się, jak wygląda takie wejście na rynek pracy po zakończeniu studiów. Również podczas studiów mogą rozpocząć dzięki praktykom zawodowym. Dają dużo możliwości i poznania firmy od środka. Weronika Cejner-Habara z LOT AMS. Jakich pracowników poszukujecie? My się głównie skupiamy na stanowiskach technicznych. Mechanicy lotniczy, lakiernicy, blacharze. Natomiast potrzebujemy też wsparcia zarówno logistycznego, jak i zarządzającego. Jeżeli chodzi o te stanowiska produkcyjne, czy chodzi już o pracowników z konkretnym doświadczeniem, czy też na przykład młode osoby, które dopiero co skończyły edukację, na przykład w szkołach technicznych, czy też absolwenci studiów wyższych technicznych? My się skupiamy na całym spektrum, bo możemy zarówno zatrudnić osoby, które dopiero kończą szkoły, ich przeszkolić i u nas mogą zdobywać doświadczenie i licencję. Natomiast też oczywiście szukamy osób, które już taką licencję posiadają i mogą przyjść do pracy już ze swoimi uprawnieniami. Branża lotnicza powraca po pandemii do swojej poprzedniej kondycji. Czy to faktycznie widać, jeżeli chodzi na przykład o zainteresowanie nowymi pracownikami firm lotniczych, które funkcjonują na Podkarpaciu? Andrzej Rybka z Doliny Lotniczej. Widać to i to z różnych przyczyn. Po pierwsze, ludzie stęsknili się za lataniem po tej przerwie covidowej. Wszystkie takie troszkę obawy, że przemysł lotniczy, sektor lotniczy będzie potrzebował kilku lat, żeby wrócić do tej sytuacji sprzed pandemii, okazały się zbyt ostrożne przez te właśnie powroty do lotów. Tak duże zainteresowanie, że przemysł lotniczy, a co za tym idzie, potrzeby zatrudnienia, praktycznie wróciły już do tej sytuacji sprzed pandemii. Taka tendencja do skracania łańcuchów dostaw, czyli żeby poddostawcy byli jak najbliżej klienta, jest też bardzo dużą szansą dla firm z Doliny Lotniczej, które są tu blisko dostawców dużych, bo część z nich w ogóle jest na naszym terenie, część jest na terenie Unii Europejskiej lub w Ameryce Północnej, a to się z tym wiąże, że zapotrzebowanie na pracowników w firmach jest bardzo duże. Oczywiście dotyczy to w pierwszym rzędzie inżynierów, konstruktorów, a w następnym również specjalistów do produkcji, operatorów maszyn sterowanych numerycznie, technologów procesów specjalnych, projektantów, zarówno produkcyjnych, jak i konstrukcyjnych. Ale oprócz tych właśnie specjalistów już wysoko wykwalifikowanych, firmy z branży lotniczej poszukują też pracowników, którzy dopiero wchodzą na ten lokalny rynek pracy. Tak, oczywiście, dlatego również nasza obecność tutaj, naszych kluczowych firm z Doliny Lotniczej, które prezentują tutaj swoje oferty zatrudnienia dla uczniów, studentów i to z różnych specjalności. Oczywiście kolejne edycje przed nami. Organizatorami wydarzenia było Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To także największa agencja pracy w regionie, a relacje z targów przygotowała Monika Domino. She's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. And I go la la la la. She's got the look. The lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Już prawie 27 minut po godzinie 11, a teraz pani, która została zdetronizowana, ale kto wie, jak będzie dziś. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Być może już państwo rozpoznają te dźwięki. Na pierwszym miejscu Depeche Mode, a na drugim Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Głosowanie jeszcze przez 29 minut. Inauguracja wystawy Muzeum Domu Jana Matejki w Krakowie za nami. Mieliśmy zaproszenia, ale się rozeszły błyskawicznie. Do kogo trafią? Do pani Kasi, do pani Katarzyny, do pana Eryka, do pana Jakuba i do pani Koldi. Zapraszamy, odezwiemy się do państwa mailowo. So long ago, I don't remember when. That's when they said, like, Jutro czeka nas dłuższe spotkanie po godzinie 6, a dzisiaj energiczny przedśpiew. Słuchamy z Rafem piosenek i próbujemy rozszyfrować znaczenie. Zazwyczaj jest o miłości, a jak będzie tym razem? Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Shotgun. George Ezra. Homegrown alligator, czyli wyhodował sobie w domu aligatora. Tu jest mnóstwo słońca, jakiś wyjazd poza równik na południe. O co tu chodzi, Raf? Alligator, see you later. Po prostu rymuje. Rymuje się i dlatego. Ale po polsku, homegrown alligator, see you later. Domowy aligator, krokodyl, do zobaczenia. Dodał bez, sobie. Bez znaczenia. Gotta hit the road. Czas ruszać. Czas tak, uciekać. Gotta hit the road. Tak gotta się hit mówi. The road. Hit the road, Jack, znana piosenka. Something changed in the atmosphere. Coś uległo zmianie, tak? Coś się zmieniło. The architecture is unfamiliar. A nie znam tego otoczenia. Tak, ale mówi nagle, ale I could get used to this. Ale mógłbym przywyknąć. A, podoba mi się. Coś się zmienia, jest dobrze. Time flies by in the yellow and green. Słonecznie, tak, zieleń. Czas płynie. There's a mountain top I'm dreaming of, czyli te marzenia, prawda? Jest cel. Tak, o do osiągnięcia. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Będę tym pasażerem, tak? Tak, bo riding shotgun po angielsku znaczy być pasażerem, bo ktoś prowadzi, a ktoś trzyma strzelbę. Okej. Okay. Tak kiedyś. Kowboje. Czyli on jest takim podróżnikiem. Taki, o właśnie. W poszukiwaniu miłości. Tak, jak ja. Shotgun. George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samo. Chciałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy padał deszcz. Nasze wreszcie się spotkały jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy padał deszcz. Najsłynniejsza lalka świata skończyła 64 lata. Z tej okazji w Poznaniu można zobaczyć kilkadziesiąt różnych wcieleń tej zabawki. Naszym gościem jest Aleksandra Sobocińska z Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Aleksandro, Barbie ma już swoje lata. Zabawka powstała w latach 50. Czym w istocie jest? Jaką historię państwo opowiadają? Lalka Barbie, 64-letnia, właściwie cały czas wiecznie młoda, to jest tylko pretekst, żeby opowiedzieć historię kobiet amerykańskich, historię wyzwalania się z pewnych konwenansów, w które kobiety amerykańskie były wsadzone. Potem refleksje, jak historia kobiet w Europie się toczyła, a przy okazji, jak w Polsce, jak odmienna była rola kobiety w Polsce, zdajemy sobie sprawę dopiero patrząc na historię kobiet amerykańskich, pokazanych właśnie przez pryzmat lalki Barbie, która miała być wzorem urody, miała być wzorem ideału kobiety, która myśli właściwie tylko o sobie, o wyglądzie, o tym, żeby być piękną i żeby w życiu było jej przyjemnie, prowadząc dom, wychowując dzieci i w sumie mało samo stanowiąc o sobie. I takie były początki Barbie. Czy ta lalka się zmieniała przez lata? Czy był ten sam wzór? Ona się zmieniała i to właściwie zmieniała się dopiero od lat 60., gdzie kobiety zaczęły dochodzić do możliwości samostanowienia o sobie, do tego, żeby się kształcić, do tego, żeby kształcić się w zawodach nie tylko kobiecych, czyli powiedzmy bycia historykiem sztuki. Kobiety chciały latać w kosmos, kobiety chciały uprawiać politykę, kobiety chciały robić właściwie, uprawiać te zawody, które uprawiali mężczyźni. I Barbie pokazuje że tak się w historii działo. Barbie nie tylko była piękna, ale Barbie zaczęła być mądra, zaczęła być różnokolorowa, ale to dopiero w latach 70. W latach 70. powstały pierwsze lalki czarnoskóre. W kolejnych latach Barbie przestała być doskonała. Barbie, tak jak wszystkie kobiety na świecie, była również dotknięta chorobami i niepełnosprawnościami. Stąd na naszej wystawie pokazujemy na przykład ciemnoskóre lalki dotknięte bielactwem, lalki, które walczą z chorobą nowotworową i po chemioterapii nie mają włosów, lalki, które mają protezy, lalki, które biorą udział w paraolimpiadzie. Również te słynne lalki, ponieważ w historii wiele słynnych kobiet użyczało twarzy lalce Barbie, na przykład Frida Kahlo czy Ella Fitzgerald. To wszystko na naszej wystawie można, te wszystkie lalki można zobaczyć, ale można zobaczyć również przyjaciółki Barbie. No właśnie, przyjaciółki Barbie i jeszcze Ken, no bo Ken jest nią tutaj elementem Barbie, tego układu. Te, które oczywiście Barbie żyje w szerokim towarzystwie, ma różnych chłopaków od surferów po intelektualistów i lekarzy, ale ma również przyjaciółki, ponieważ tak, Barbie pomimo wszystko jest tą kobietą, która nie wyszła za mąż, nie urodziła dziecka. Natomiast jej przyjaciółki jak najbardziej tak. Także pokazujemy również Barbie na ślubnym kobiercu, potem oczekujące dziecka, potem Barbie w fazie późniejszej, na późniejszym etapie życia, czyli Barbie już z siwymi włosami, ze starzającym się również obok niej Kenem. Tych lalek na naszej wystawie pokazujemy ponad 130. Czyli Barbie się zastanawiała, tak, zastanawiała się, robiła karierę i ostatecznie przegapiła ten moment, kiedy mogła zostać matką, ale koleżanki matkami zostały. Ta wystawa do 30 lipca w Poznaniu, w tym roku także będzie film o Barbie. Zdaje się, że poddajemy także zabawki pewnej refleksji, jeśli chodzi o kanony piękna. Tak się zastanawiam, co jeszcze przed Barbie, bo tutaj sporo do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ pewnych archetypów na myślenie o ciele, także wśród mężczyzn i kobiet. Oczywiście, że tak. Pomimo wszystko, pomimo zmian, lalka jest jednak takim kanonem, który może być poddawany dyskusji, bo pomimo, że ona zmienia nawet odrobinę proporcje, bo te proporcje pierwotne, to była kobieta, która nie byłaby w stanie unieść głowy na tak chudej szyi. Ona w proporcjach miała, zdaje się, 1,80 pary przy niecałych 50 kilogramach. W związku z tym dla normalnej kobiety chyba proporcje nieosiągalne. Ona trochę zmienia proporcje, ale ona nadal jest bardzo szczupła, bardzo zadbana pomimo wszystko. W związku z tym z pewnością jest to kanon, wobec którego można, z którym można dyskutować. W związku z tym wystawa to jest również pole do dyskusji, czy tego rodzaju kanon jest kanonem mądrym i dlaczego jest to jednak fenomen, który trwa już ponad 6 dekad. Aleksandra Sobocińska z Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu opowiadała o tej wystawie, na którą zapraszamy. Także do 30 lipca wydarzenia towarzyszące. Proszę się zapoznać. Pani Aleksandro, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. There's a line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. Now it feels like beautiful magic. Feels like got the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Siedem minut pozostało do godziny 12. Proszę Państwa, przed nami jeszcze jedna godzina spotkania, a w niej także sporo podróży muzycznych, między innymi oczywiście o tym, co czeka nas, jeśli chodzi o koncerty, opowie Michał Kowarski po godzinie 12. Oprócz tego wiadomo nie od dziś, że granie na instrumentach rozwija, pozwala uzewnętrznić swoją kreatywność, no i pomaga także w zachowaniu bystrości umysłu. O tym, że warto zacząć grać na instrumentach w ramach weekendowych pasji, będzie nas przekonywał nasz reporter, byleby nie na nerwach, chociaż tak czasami też się zdarza i być może to także uruchamia naszą kreatywność. Oprócz tego także mnóstwo innych atrakcji. Proszę zostać z nami. Wcześniej oczywiście punktualnie o 12 w Trójce. Serwis. Dance if you don't wanna dance.